إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم عباد الله tulianza kuzungumza katika Ijumaa iliyopita kuwa ibada inayotukabili mbele yetu ni ibada tukufu ya kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuna mambo ambayo ni muhimu au siwa anayetaka kwenda kufanya ibada tukufu ya haji jambo la kwanza kabisa ni kujisafisha muislamu na kujiweka mbali kutokamana na dhambi ambayo ni sababu ya kuharibu amali yake kama ile na huu ni wasia kwa wanaofanya ibada ya haji kadhalika waislamu wote katika kila ibada wanaoifanya wajiweke mbali na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala iwe shirki kama ile ni kubwa au ni ndogo يقول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم هكونا ظلما زيدي أنا ويفاني من آدام جوي نفسياك كامكم شركي شاء الله سبحانه وتعالى ظلما هي أي ظلوم نفسياك ولا مذرياك هينفكي الله سبحانه وتعالى yatamfikia nafsi yake hapa duniani na kesho akhira yaqulu Allahu ta'ala wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun kwa hivyo ukifanya dhambi ya shirk ni kuwa umejidhulumu nafsi yako na hakuna dhulma kubwa zaidi katika dhulma wanazofanya wanadamu kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه شرك ذنب يبكيه أما الله سبحانه وتعالى هم سماه أن يكفن ذنب كما هي قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى هسمي ذنب يكم شركيشا اكي ومت وتكفن ذنب يشرك بلا كتبيك والله سبحانه وتعالى اجوك هو الله سبحانه وتعالى ذنبه هي سميه بل انا يفانيا تكامليل دنيا موت وجهنم والعياذ بالله يقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونكم شركيش الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أما يحرمي شبابكم تكمهوي na ikiwa ni haramu kuingia peponi, makazi yake itakuwa ni katika moto wa jahannam, na madhalimu washirikina hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajiepushe muislamu anayetaka kufanya ibada ya hija kutokamana na dhambi ya shirk, na ikiwa ameingia katika uovu huo atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na asirudi tena. وسبب يقول الله سبحانه وتعالى لخير خلقه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. منانها مزيتو أنبي وامتمات محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لو كما utanishirikisha wewe na haiwezekani kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala amwambia lau kama utanishirikisha la yahbatanna amaluk, amali zako zote zitaharibika na kuanguka, sikubali amali hata moja ikiwa utanishirikisha. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, na utakuwemo katika wale waliokhasirika hapa duniani na kesho akhira. Ikiwa maneno haya ambiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kaifa bina nahnu ibadallah, sisi tutakuwa wapi ibadallah? Na muislamu atakikana aishi katika huu ulimwengu akiogopea nafsi yake kutokamana na shirk? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika adhkar zake asubuhi na jioni amuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, ajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufur. La utapata baadhi ya waislamu wamejitakasa nafsi zao kuwa hawawezi kuingia katika dhambi kama hii. Nani aliyekwambia hivyo? Ikiwa kipenzi cha Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam yakulu fi duai wajunubini wabaniya an naabud al-asnam, niepusha uniweke mbali kabisa kutokamana na kuabudu masanamu, pamoja na kuwa Ibrahim ndiye aliyevunja masanamu kwa mikono yake akatupwa ndani ya moto kwa ajili ya kuitetea tauhid, akafukuzwa na baba yake kwa ajili ya kumkataza shirk, wa huwa yakhafu ala nafsi, pamoja na hayo ajiogopea nafsi yake kutokana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman nahnu ibadallah, sisi ni nani ikiwa mitume wa Allah walijiogopea nafsi zao kutokana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? عباد الله ذنبي الشرك ني ذنبي اوفو حتى ukafanya ibada utakazozifanya, sali, funga, toa zaka, nenda hija kila mwaka, ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hakubali hata amali moja katika ulizozifanya. Qala ta'ala walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Hawa ni mitume wazungumziwa maneno haya, lau kama watanishirikisha amali zao zote zingeharibika, nisingelikubali hata amali moja. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajaalnahu habaan manthura. Kwa hivyo amali ya mushrik haikubaliwi. Na hapa kuna jambo muhimu sana, ningependa tutanabahishane waislamu na mtakuja kuyaona haya. Leo waislamu watakwenda kufanya ibada ya hija, kisha watapiga mapicha na kuanza kuyatuma kila mahali kuwaonyesha watu kuwafanya ibada ya haji. kisha mtu kama huyu ajitakasa nafsi yake kuwa hana ria katika moyo wake. Ikiwa hii si ria, basi sijui tafsiri ya ria nyingine ni ipi. Watu wafanya ibada hawakumbakishia chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Sala watazipiga mapicha waanze kuzituma kwa watu, mimi naswali katika Masjid al-Haram, naswali katika Masjid al-Nabawi. Kwa nini wafanye hivyo ikiwa si kujionyesha kwa watu? Ibada ya haji kuanzia aanze kutoka nyumbani anapoivaa kwa mfano ihram, ataanza kujipiga picha kuanzia pale akitumia watu na kuieneza. Kwa nini ikiwa si kujionyesha kwa watu? Hii ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shirku al-asghar ar-riya. Waislamu tutungeni ibada zetu, nafsi ni dhaifu, nafsi zenyewe ni dhaifu, kisha juu yake wasipelekea katika mawatin na mawanja ambayo ni ya wazi kuonyesha waingia katika ria. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس عباد الله katika wasia ambao wausiwa wenye kufanya ibada ya haji bali ni kwa waislamu wote wasia kama huu na zaidi ni wao, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila aina ya maasiya. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, ili wakienda kufanya ibada kama ile ni wasafi, wamejisafisha kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu jalla wa ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسكات تمان رحمة الله سبحانه وتعالى فيلا أتكف ضامك معصية أكرودك الله سبحانه وتعالى الله أتك سماه مذنبياك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأنبيه أني وجوانك ambao mmetupa mipaka juu nafsi zao kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamana rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wanadamu wasikukatisha tamaa, asije mtu akakwambia dhambi iliyoifanya Allah hawezi kukusamehe. La wallah, Allah subhanahu wa ta'ala aita na kusema قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سماه مذنبياته حتى الشرك والكفر ما داموك حي وكرودك الله سبحانه وتعالى الله تكسماه مذنب ليفانيا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نهيني نداء كتوكك الله سبحانه وتعالى أمري هكونا أنا يتوكا نجي أمري كما هي. وتوبوا إلى الله جميعا, متوبيك الله سبحانه وتعالى نياتي أيها المؤمنون أني وأميني لعلكم تفلحون. Na katika maasiya ambayo watakikana sana atubie muislamu haswa huyo anayekwenda kufanya ibada ya haji ni kutubia kutokamana na maasiya ya bid'a ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na dhambi kubwa kama hii ya uzushi. Ani al-Urbad ibn Sari radhiyallahu anhu ani an-nabii sallallahu alayhi wa sallam qala wa iyyakum wa muhdathat al-umur فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وغيره وحسنه العلامة مقبل الوادعي رحمه الله. عباد الله, Mtume sallallahu alayhi wasallam atoa tahadhari kwa umma wake wajichunge na kuzua mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akahukumia bid'a kwa kusema wa kulla bid'atin dhalala, kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Kwa hivyo ni juu ya kila mtu wa bid'a leo arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wacha uzushi muislamu, rudi katika dini iliyoteremshwa kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Yasikitisha leo upate watu waunda safari yao kwenda mpaka kufanya ibada ya haji au umra, kisha siku ya Arafa utapata baadhi ya watu katika mahema yao wakiimba dhikiri za kukohoa na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu tukufu kama zile, kwa bid'a na uzushi kama huu. Wengine hubeba ngoma haswa, wakaenda wakapiga na matari na kuzua bid'a ndani ya ibada tukufu ya haji. Ibada Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitaja bid'a ukasirika. Jabir ibn Abdullah akimwaleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika khutba ya Ijumaa, na hapa ndio utaona baadhi ya watu wasema mbona khutba zatolewa na asira. Naam, an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana idha khataba ishtadda ghadabu, alikuwa akizungumza kwa hasira, wahmarra wajhuhu, na uso wake ukiwa mwekundu, wa ala sautuhu, na sauti yake huinyanyua juu, wantafakhat audajuhu, mishipa ya shingo huvimba kwa kupiga kwa sauti ya juu kabisa, kaannahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa masakum, hasira yote. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, bid'a zilikuwa zikimkasirisha sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa hakukuwapo bid'a wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba, hakuna hata mmoja aliyezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sikudanganyeni yoyote kuwa kuna sahaba aliyezua katika dini ya Allah, la wallah, masahaba walimwelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam na dini aliyokuja nayo. Ewe unayetaka kufanya ibada ya haji na wengineo tuliobakia, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutubie kutokamana na dhambi hili la uzushi katika dini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.